मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांतिः शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 212वीं कक्षा, सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 101वां सूत्र। कोई प्रश्न है पीछे का? तो जो प्रकरण चल रहा था जिस प्रत्यय का, कृत्य प्रत्ययों में, और कृत्य प्रत्यय प्रारंभ हुए थे तव्यत्तव्य निरह सूत्र से, और छह प्रत्ययों में से हमने कौन कौन से प्रत्यय देख लिए? तव्य, तव्य, अनियत और अचो यत से यत प्रारंभ हो गया था। अचो यत के बाद एक, हाँ बस इतने ही आए हैं अभी, ठीक है ना? चार प्रत्यय हमने देखे हैं अभी तक। उन चार प्रत्ययों में तव्यत्तव्य अन्य रहा तो एक ही सूत्र तक सीमित रहा था, उसके बाद फिर अचो यत प्रारंभ हो गया था और वही चल रहा है अभी तक। अभी पांचवा प्रत्यय नहीं आया है। तो अचोयत ने तो अजंतों से यत प्रत्यय कर दिया था, और पौरत उपधात ने, यह भी एक सामान्य सूत्र ही था, इसने पवर्गांतों से और अधुपध अकार उपधा में विद्यमान रहने पर पवर्गांतों से यत प्रत्यय किया था। बाकी सूत्र कुछ कुछ धातुओं को लेके चल रहे हैं, जो कि प्रायः करके तो रिहलोरण्यत के अपवाद के रूप में है बहुत से। तो उसी में जो सूत्र आगे आए थे उनमें अब निपातन के कुछ सूत्र प्रारंभ करते हैं आगे। गदमद चर्यमश्चानुपसर्गे तक तो धातुएं दी गई थी साथ में, और प्रत्यय ऊपर से यत आ रहा था। आगे बने बनाए शब्द पढ़े हुए हैं सूत्रों में। तो निपातनों में पहला सूत्र है अवध्य पण्य वरिया गरिह पणितव्या निरोधेशु। इसमें वरिया शब्द को स्त्रीलिंग में भी माना गया है। तो कुछ व्याख्याकार तो यहां ये कहते हैं कि इसमें प्रत्येक पद लुप्त तो प्रथमांत निर्देश है, जैसे अवध्य अलग, पण्य और वरिया समास करके यदि मानते हैं उस अवस्था में, फिर व्याख्या में खोलना पड़ेगा हमें कि व्याख्या में वरिया शब्द स्त्रीलिंग का है, क्योंकि समास करके तो पता चलेगा ही नहीं। हम वरिय कह करके समास करेंगे, अवध्यम च पण्यम पण्यश्च या वरियश्च या वरियम च ऐसे करके, तब भी वरिया ही बनेगा बहुवचन में। वरिया करके विग्रह करेंगे तब भी वैसा ही बनेगा, तो संदेह भी रहता है। तो व्याख्याकार इसको अविभक्त्यंत या लुप्त प्रथमांत भी मान लेते हैं। यहां इन्होंने समास करके ही दिया है। तो अवध्य पण्य वरिया प्रथमा बहुवचनांतम गरिह पणितव्य पणितव्या निरोधेशु सप्तमी बहुवचनांतम। तो अवध्य पण्य वरिया में तो द्वंद्व समास हो जाएगा, और गरिह पणितव्य अनिरोध, अनिरोध में पहले नए समास कर लेते हैं उसके बाद फिर द्वंद्व समास। तो यहां पर तीन शब्द निपातित हैं और तीन ही उनके अर्थ दे दिए हैं, यथासंघ हो जाएगा। तो अवध्य पण्य वरिया, वरिया इत्येते शब्दः यत् प्रत्यान्ता निपात्यन्ते गर्ह्य पणितव्य अनिरोध इत्येतेषु अर्थेषु। अवध्य शब्दों को निपातित किया है यहाँ पर, तो अवध्य शब्द किस अर्थ में निपातित होगा? गर्ह्य अर्थ में। गर्ह्य का अर्थ क्या होगा? निंदा के योग्य। तो वद धातु से यहाँ पर करेंगे, और वद धातु से आगे जो सूत्र आएगा वदह सुपि क्यप्च, तो इस सूत्र से क्यप की प्राप्ति यहाँ पर हो रही थी, उस क्यप की प्राप्ति का ये अपवाद हो गया यत् प्रत्यय। क्योंकि क्यप करेंगे तो संप्रसारण हो जाएगा फिर। तो इस तरह से इस सूत्र से न न का समास करेंगे बाद में, तो वद धातु से यत् प्रत्यय किया और वद्य बन गया, और न समास करके अवद्य, अवद्यम पापम, तो पाप कैसा है? निंदित है, गरीय है, तो निंदनीय अर्थात न करने योग्य ऐसा कोई पाप कर्म, अवद्यम पापम। दूसरा शब्द है पण्य, तो पण्य के लिए अर्थ दिया है पणितव्य, तो उसी धातु से शब्द बना हुआ है, उसी धातु से अर्थ भी बता दिया, तो अर्थ पण धातु का किया गया है पण व्यवहारे स्तुतौच। तो यहाँ पर व्यवहार अर्थ अर्थात जो खरीदना, इस अर्थ को लेंगे केवल, इसी अर्थ में ही निपातित है ये, तो पणितव्य माने खरीदने योग्य। तो वहां पर बन गया पण्य शब्द। यहां रिहलोण्यत से प्राप्ति हो रही थी, ये उसका अपवाद हो गया। तो पण्य कम्बल, कम्बल कैसा है? पणितव्य है, खरीदने योग्य है। दूसरा स्त्रीलिंग का भी दे दिया है उदाहरण, पण्या गऊ, गऊ कैसी है? वो भी पण्या है, खरीदने योग्य है। ऐसे ही स्त्रीलिंग में वरिया शब्द निपातित है, तो यहां धातु है वृंग संभक्तौ, और वृंग धातु से यहां पर यत् प्रत्यय करेंगे, तो यत् प्रत्यय, यत् प्रत्यय करने से यहाँ केवल गुण ही होगा बस, और तो कुछ होना नहीं है, स्त्रीलिंग है तो टाप हो जाएगा। अर्थ इसका क्या रहेगा? अनिरोध। तो अनिरोध का तात्पर्य जिसमें कोई रुकावट नहीं है, अर्थात कोई भी जिसका संभक्त, संभक्त माने उसका प्रयोग करना, संभक्ति वृंग संभक्त सेवन किसी के द्वारा किया जा सकता है, तो सेवन करने योग्य ये अर्थ निकलेगा। तो शतेन वरिया, ऐसी ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई औषधि, ऐसा कोई पदार्थ जो 100 व्यक्तियों के द्वारा सेवन करने योग्य है, या सहस्रेण वरिया। तो इस तरह से ये अनिरोध अर्थ में निपातित है। आगे व्रीय धातु भी ग्रहण की गई है, व्रीय धातु से एतिस्तु शास व्री द्रिजुषह क्यप से, यहाँ क्यप का विधान किया गया है, क्योंकि यहाँ तो व्री से बनाया गया है, तो व्री से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि व्रिंग संभक्त है या व्रीय वर्ण है, लेकिन यहाँ पर जो निपातन है वो व्रिंग संभक्त से है, और आगे जो एतिस्तु में वहां पर क्यप प्रत्यय करेंगे वो व्रीय धातु से है। अपवाद इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर व्री कहकर के जो वरिया बनाया गया है, और वहां भी एतिस्तु शास व्री द्रि जो शह के, वहां भी व्री में कोई अनुबंध नहीं है, तो अनुबंध नहीं होता है तो सभी प्रकार का ग्रहण हो सकता है, तो व्रिंग का भी ग्रहण हो सकता था, लेकिन वो तो व्याख्या से वहां पर व्रीय का ही ग्रहण किया गया है। तो इस तरह से शतेन वरिया सहस्रेण वरिया। अगला सूत्र है वह्यम करणम, वह्यम प्रथमैक वचनांतम, करणम प्रथमैक वचनांतम। वह धातु हो करणे अर्थे यत् प्रत्ययो निपात्यते। अब यहां पर अर्थ निर्देश किया है लेकिन विभक्ति है इसमें प्रथमा करणम, सूत्र बनना चाहिए वह्यम करणे, जैसे आगे भी देखो आएंगे सूत्र, आगे आएगा उपसर्या काल्या प्रजने, तो यहाँ करणे होना चाहिए। लेकिन ये भी एक शैली है, हम अर्थ इस तरह से ही बोल सकते हैं कि वह्यम इति निपात्यते करणम, करणम चे तद्भवति, अर्थात जब वह करण होगा, साधन होगा करने का, साधन के रूप में करण शब्द साधन, साधन में हुआ है प्रत्यय वहां पर, तो करण अर्थ में ये निपातन है, यानी करणम चेत तद्भवति वह्यम इति निपात्यते, अर्थ ऐसे भी होता है, ये भी शैली है। तो इसी से पता लगता है कि वह्यम करणम में पाणिनि ने प्रथमांत निर्देश किया है। माइक बंद करो अनमोल। तो इस तरह से वह धातु से यहां पर हलंत है ये, तो हलंत होने से कौन सा प्रत्यय होना चाहिए था, रिहलोर्ण्यत, तो उसका यह अपवाद बन जाएगा। तो करण अर्थ में विग्रह कैसे करेंगे कि वहति अनेना इति वह्यम। अब उसमें एक ये भी है कि क्योंकि कृत्य प्रत्यय है सारे या तो भाव में कहे गए हैं या कर्म में कहे गए हैं, ठीक है ना, तो भाव और कर्म तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है, तो निपातन से यहां पर करण अर्थ में भी कर दिया है इन्होंने, क्योंकि करण अर्थ में प्राप्ति नहीं थी, तो वही हम करणम। तो इस दृष्टि से ये भी कह सकते हैं कि वह धातु से जब करण अर्थ में करना है और करण अर्थ में प्रत्यय कृत्य होता नहीं, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि यहां पर अण्यत प्रत्यय की भी प्राप्ति नहीं थी करण में, तो रिहलोर्ण्यत से, तो इस तरह से एक अलग शब्द स्वतंत्र भी बन जाता है ये कृत्य प्रत्यांत करण अर्थ में। तो वही माने शकट गाड़ी, जिससे कुछ ढोया जाता है, तो वहति अनेन इति वह्यम शकटम। अगला सूत्र आया, बहुत प्रसिद्ध है ये, अर्यह स्वामी वैश्ययोः। अर्यह प्रथमैक वचनांतम, स्वामी वैश्ययोः सप्तमी द्विवचनांतम। तो ये अर्थ दे दिए शब्द के, स्वामी च वैश्यश्च। तो अर्यह इति स्वामी वैश्ययोः अभिधेयो यत् प्रत्यांतो निपात्यते। तो अर्य शब्द धातु रि आती है धातु पाठ में, रि गतौ, अब रि गतौ स्पष्ट ही रि हलोण्यत से यहां तो निर्णय होना चाहिए था, लेकिन स्वामी और वैश्य इन अर्थों में यत् प्रत्यय हो गया, अन्य अर्थों में फिर आर्य बनेगा, रि हलोण्यत से निर्णय करके वहां आर्य बनेगा, और दूसरा एक आर्य अन्य प्रकार से ही बनाते हैं, जैसे आर्य कहा गया स्वामी के लिए, और महर्षि यास्क ने निरुक्त में आर्य शब्द परमात्मा के मतलब ईश्वर के वाचक शब्दों में रखा है, उसको इन शब्द भी आता है वहां पर, इन आर्य, इन बोलते हैं ना सेना में, इनेन सहिता सेना, यानी कि स्वामी के साथ, तो इन स्वामी और परमात्मा का भी नाम इन है, आर्य भी परमात्मा का नाम है, और आर्य परमात्मा का नाम है, और हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो आर्यस्य अपत्यम आर्यः, इस तरह से ही बनाते हैं अण प्रत्यय करके, और सीधा रि धातु से ही बना सकते हैं, तो दोनों प्रकार से बनता है, लेकिन यहां जो निपातित है ये तो स्वामी अर्थ में भी है और साथ में वैश्य अर्थ में भी है, तो वैश्य को भी आर्य बोलते हैं। वो कौन सा मंत्र है जिसमें परमात्मा ने कहा है कि मेरी वेदवाणी सभी के लिए है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ऐसे ऐसे मंत्रों को याद रखा करो, हाँ, यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः, देखो इसमें आया है आर्य शब्द, आर्याय ब्रह्मराजन्नाभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च, तो आर्य शब्द भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो वैश्य अर्थ में ही है वहां पर, क्योंकि ब्रह्म राजन्य के साथ में है ना, इसलिए राजन्य क्षत्रिय, ब्रह्म ब्राह्मण, आर्य वैश्य, तो आर्य जी वो स्वामी पद पर ये सूत्र जो है, स्वामिन ऐश्वर्य। स्वामिन ऐश्वर्य वो तो स्वामिन शब्द है, स्व शब्द से ऐश्वर्य अर्थ में, वहां स्वामिन शब्द निपातित है, स्व शब्द से बनाया है उन्होंने। तो अर्यः स्वामी, अर्यो वैश्यः, ये दोनों अर्थों में ये बन गया। आगे है उपसर्या काल्या प्रजने। उपसर्या प्रथमैक वचनांतम, काल्या प्रथमैक वचनांतम, प्रजने सप्तम्येक वचनांतम। उपसर्या इति शब्दो निपात्यते काल्या प्रजने। तो काल्या का तात्पर्य यानी प्राप्तः कालः अस्याः, जिसका काल प्राप्त हो गया है। तो उसमें पांचवें अध्याय में एक प्रकरण चलता है, समयस तदस्य प्राप्तम्, समयः तद अस्य प्राप्तम्। तो ये अर्थ निर्देशक सूत्र हो गया, यानी समय प्राप्त हो गया है, ये अर्थ हो गया। इसी अर्थ में फिर आगे बढ़ेंगे तो समय सदस्य प्राप्तम, आगे सूत्र बोलो, तो कालाद्यत, छंदसी घस के आगे कालाद्यत। तो कालवाची, काल शब्द से भी, काल शब्द से वाची नहीं, काल शब्द से यत प्रत्यय हो गया, यानी कालह अस्य प्राप्तम। यहां पर स्त्रीलिंग है इसलिए कालह अस्याह प्राप्तम, तो कालाद्यत से यत प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में काल्या। तो उपसर्या शब्दों निपात्यते काल्या प्रजने भवति। और प्रजन जो अर्थ दिया है यहां पर, तो प्रजन में प्र शब्द लगाया हुआ है और प्र से तात्पर्य पहला, प्रारंभ क्रिया का जो होता है ना वहां प्र लगा देते हैं। जैसे आदि कर्मणि इक्तः कर्तरी च, आदि कर्म में जब क्तः प्रत्यय करते हैं तो देखा होगा वहां जितने भी उदाहरण बनेंगे उसमें प्र लगा हुआ होता है दृष्टांत के साथ में प्र, जैसे प्रकृतम यानी कार्य प्रारंभ किया है। तो ऐसे यहां पर है प्रारंभ, प्रारंभ का तात्पर्य यानी पहला गर्भधारण का काल, प्रारंभ हो गया है गर्भधारण का काल जिसका प्राप्त है यानी कि पहला, उसे कहेंगे उपसरिया। यानी ऐसी गऊ या ऐसी वडवा जिसका प्रथम गर्भ धारण का समय आ चुका है, तो उसी में आता है ये प्रयोग में, उपसरिया गऊ, उपसरिया वडवा, यही है। काल्या भी अर्थ निकल गया इसमें, प्रथम गर्भधारण है, और प्रजन भी साथ में दे दिया है, और प्रजन में ये भाव में प्रत्यय है, ये भाव में कौन सा प्रत्यय होगा, भाव में भावे ही सूत्र है, घय प्रत्यय करेगा, वो घय प्रत्यय करेगा तो वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वृद्धि का निषेध करने वाला बैठा हुआ है जनिवध्योष्ट, जन धातु में वृद्धि जो है वो निषेध कर देता है, इसलिए प्रजन यहां पर भाव में ही है ये, यानी प्रजन अर्थ में, उत्पत्ति अर्थ में, उत्पत्ति अर्थ लेंगे यहां पर। तो उपसर्या काल्या प्रजने, ये एक शब्द हो गया अलग। आगे बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, अजर्यम संगतम, प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि आर्यों की संगति के लिए कहा जाता है ये, इसलिए प्रसिद्ध हो गया है। तो अजर्यम प्रथमैक वचनांतम, संगतम प्रथमैक वचनांतम, संगत शब्द में जो निष्ठा है ये भी भाव में है, नपुंसके भावे उक्तः, तो भाव में है तो फिर क्या अर्थ होगा इसका, संगमन, अर्थात संगत या संगति कह लो, स्त्रीलिंग में हम संगति भी बनाते हैं, मेल, संगमन, मेल, यह है संगतम। तो ये अजर्यम शब्द निपातित है यहां पर, धातु है जरीश वयो हानव, तो और न समास कर दिया गया है, तो जीर्ण न हो उसे कहेंगे अजर्यम। तो अजर्यम नय पूर्वात जरीश धातो हो संगतम इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो निपात्यते। और दूसरा इसमें एक और भी विशेषता है कि जो पीछे कर्तरी शब्द था वहां से इसकी अनुवृत्ति ले आते हैं। अजरियम संगतम सूत्र में कर्ता में निपातित है ये, तो कर्ता पीछे कहाँ कहा गया था? कर्तरी आदि में आया था कर्तरी। ये कर्तरी कर्म कर्तरी कर्मकर्ता आदि में कर्तरी आया था जो अनुवृत्ति। हाँ इन्होंने यहाँ वैसे दिया नहीं है ये सारधातु कर्तृवाद। नहीं कर्तरी शब्द पीछे आ चुका है वो ठीक है दूर है कर्म कर्तरी नहीं सारधातु की। हाँ वहाँ जो कर्तरी प्रारंभ होता है ना कर्तरी शब्द से तो वही कर्तरी है तो उसको यहाँ पर ले लेते हैं उसी अर्थ में करते हैं इसको निपातित। क्योंकि ये जो शब्द बनता है यहाँ पर इसकी विपत्ति होती है कि न जीर्यति इति, जो जीर्ण नहीं होती है, ठीक है ना, जो जीर्ण नहीं होती है उसे कहते हैं अजर्यम। तो जीर्ण होती ही नहीं है अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इनका मिलना जब हो जाता है तो ये इनका फिर बिछुड़ना नहीं होता है। बिछुड़ना का तात्पर्य उनमें द्वेष की भावना कभी नहीं आती है, नहीं तो आर्य वो रहे क्या फिर वो। तो आर्य संगतम अजर्यम, आर्यों का मेल अजर्य होता है, वो जीर्ण नहीं होता है, इसलिए प्रसिद्ध हो गया है ये सूत्र है। और प्रार्थनाएं आती हैं मंत्रों में भी अजर्यम नोस्तु संगतम, हमारी संगति हमारा मेल हमारा परस्पर जो संबंध हुआ है वो कैसा होना चाहिए, अजर्यम। तो जी धातु अजर्यम है क्या अजर्यम नोस्तु संगतम? ये मंत्र का भाग है क्या? ये हाँ वो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, ये शायद उसी का है क्योंकि नह शब्द जो आते हैं ना प्राय करके नह वह ये सब ये मंत्रों में ही अधिक प्रयोग में आते हैं। तो अजरियम नोस्तु संगतम देख लेना इसकी करना खोज इसकी कहाँ का वाक्य है ये, इसका पता इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से ये अजरिय शब्द जरी धातु से अब होना चाहिए था क्योंकि जरी रिकारांत है तो रिहलोर नियत से नियत होना चाहिए था तो इसलिए यहां पर। और दूसरी बात यह है क्योंकि कर्ता में भी करना है इसको, कर्ता में भी करना है इसलिए भी क्योंकि भाव और कर्म में होते हैं सारे प्रत्यय ये, तो इसलिए भी ये निपातित किया गया है। क्योंकि निपातन करना तभी पड़ता है जब वो शब्द बन नहीं पाता है सामान्य अवस्था में, तभी निपातित करना होता है उसके लिए। तो कर्ता में भी नहीं बन पाता और बनता भी तो फिर ण्यत प्रत्यय होता है रिहलोर ण्यत से, तो दोनों बातों में हो गया। आचार्य जी वैसे कुछ कर दिली क्या? आवाज कट गई तुम्हारी दोबारा बोलो। नहीं आ रही है, पुराने फोन पे आ गए क्या? इसीलिए। चलो कोई पीछे का कर्म तुम्हारा फलीभूत हो रहा है, जब इसका पूरा भोग हो जाएगा तो ये भी समाप्ति हो जाएगी इसकी समस्या की। नहीं आ रही है बात। मैसेज में प्रश्न डाल दिया करो, ठीक है ना, मैसेज जो है ना इसमें डाल दिया करो प्रश्न। तो यहां पर यदि हम ये जैसे यहां पर इन्होंने कर्ता में निपातित किया है तो उसमें यह भी होता है कि जैसे कर्ता में भाव प्रत्यय भाव और कर्म में होते हैं कृत्य प्रत्यय, तो यहां कृत्य प्रत्यय कोई प्राप्ति ही नहीं था। और कर्ता में यदि हम कर रहे हैं तो कर्ता में तो फिर कौन सा होना चाहिए? बोलते चौ कर्ता में तृणमूल और त्रिज यही प्रत्यय कहे गए हैं, तो इस दृष्टि से ये उनका भी अपवाद बन जाएगा, क्योंकि कर्ता में कर रहे हैं हम और अजर्यम शब्द बना रहे हैं। चलो ये हो गया, यहां तक ये हो गए निपातन। अब आगे फिर सूत्र आया वदह सुपि क्यप्च। वदह पंचम में एक वचनांतम, सुपि सप्तम में एक वचनांतम, क्यप प्रथम एक वचनांतम, च अव्यपदम। यहां पर भी पीछे जो सूत्र आया था गद मद चर यमश्चानुपसर्गे, यहां से अनुपसर्गे शब्द को भी ले लेते हैं अनुवृत्ति के रूप में, तो इसलिए उपसर्ग रहित अवस्था में ही यह सूत्र लगता है। तो वद धातो हो अनुपसर्गे अर्थात उपसर्ग रहिते सुपी सुबंतो पदे क्या प्रत्ययो भवति। साथ में सूत्र में च भी पड़ा हुआ है, तो प्रकरण यहां पर यत का ही चल रहा था, अब तक सारे निपातन भी यत में ही किए गए थे, तो यत भी ले लेते हैं। तो यत और क्या दो प्रत्यय यहां पर इस धातु से होंगे। और वैसे देखें हम सामान्य रूप से तो वद धातु से क्या होना चाहिए था, कौन सा प्रत्यय होना चाहिए था? हाँ, क्योंकि हलंत है ये, तो रिहलोण्यत से ण्यत की प्राप्ति हो रही थी, और यहां पर सुबंत उपद रहते हुए अब यहां पर जब वद धातु से क्यप करेंगे तो क्यप प्रत्यय क्योंकि कित भी है, तो कित होने से संप्रसारण भी होगा वचि स्वपि यजादि नाम किति, तो वद का बन जाएगा उद संप्रसारणाच से पर संप्रसारणाच से पूर्व रूप करके उद बन जाएगा। तो विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह करेंगे विग्रह भाव में ही करेंगे कि ब्रह्मणः वदनम, वदन माने कथन, और ब्रह्मणः वदनम ब्रह्म का कथन अर्थात ब्रह्म के द्वारा कहा हुआ कोई वाक्य, परमात्मा का कथन या किसी विद्वान का कथन, तो ब्रह्मणः वदनम ब्रह्मोद्यम, ये समास हो गया, क्योंकि समास भी करना होगा हमें यहां पर। जब ब्रह्म अर्थात सुबंत उपपद रहते हुए क्या प्रत्यय हो रहा है तो उपपद मतिंग ये भी लगेगा, तो स्थिति क्या रखेंगे प्रारंभ में, जैसे कुंभकार बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से उसी शैली से कि ब्रह्मन अम और आगे वद क्यप, जैसे वहां क्री अण है कुंभ अम क्री अण, ऐसे यहां पर ब्रह्मन अम और वद क्यप, ये स्थिति ऐसे करके समास करेंगे, समास करके अम हट जाएगा, नहीं अम क्यों रखेंगे षष्ठी ngas ngas रखेंगे ब्रह्म ब्रह्म। कृत्यानाम कर्तरीवा भी लगता है, कृत्यानाम कर्तरीवा भी लगता है, लेकिन यहां पर उसके लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो कर्ता में करता है, ठीक है मान लेते हैं हम कृत्यानाम कर्तरीवा भी लगाएंगे तो षष्ठी उससे भी षष्ठी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा कथन है तो ब्रह्म कर्ता हो ही गया अपने कथन का, ठीक है ना, तो कृत्यानाम कर्तरीवा भी षष्ठी ही करेगा, तो षष्ठी करेंगे तो ब्रह्मन ngas और वद क्या उपपद मतिंग से समास करने के बाद विभक्ति हट जाएगी, रह गया ब्रह्म नकार का भी लोप हो जाएगा, और वद में संप्रसारण करके उद और या फिर गुण कर लेंगे आदगुण से ब्रह्मोद्यम। अच्छा दूसरे पक्ष में जब यत प्रत्यय करेंगे, यत की भी इसमें अनुवृत्ति आ रही है, तो फिर ब्रह्मवद्यम वहां संप्रसारण नहीं हो पाएगा, बस इतना ही अंतर है। ऐसे ही सत्यस्य वदनम, अब यहां तो नहीं लगाएंगे कृत्यानाम कर्तरी, वह सत्य कोई कर्ता थोड़े है, तो यहां पर एक सामान्य रूप से हम कर्तरी कर्मणो कृति से षष्ठी कर लेंगे, क्योंकि सत्य कर्म हुआ ना, सत्य को कहना, वो तो हिंदी में बोल देते हैं हम सत्य का कथन, सत्य का कथन यानी कि सत्य को कथन, सत्य को कहना, तो सत्यस्य वदनम सत्योद्यम यथवा सत्यवद्यम, इस तरह से विग्रह करेंगे। आगे भुवो भावे, अब सुपी को आगे दो सूत्रों में और ले लेंगे, सुबंत उपद रहते लगेंगे ये सूत्र भी दोनों। तो भुवः पंचमे क्वचनान्तम, भावे सप्तमे क्वचनान्तम। अब यहां पर यत की अनुवृत्ति पीछे से चल रही थी अब तक, वो समाप्त हो चुकी है, अब केवल ये क्यप ही आगे जाएगा। और ये क्यप ये कई सूत्रों तक जाएगा आगे। अब ये कौन सा प्रत्यय प्रारंभ हो गया है संख्या की दृष्टि से देखें तो कृत्य प्रत्ययों में पांचवा हो गया, तव्य तव्य अनियर यत और क्या क्या, आगे केवल एक ही शेष बचा है ण्यत, जिसके ये सारे अपवाद चल रहे हैं प्रायः करके, कई अपवाद आ चुके हैं उसके। तो यहां पर भी अनुपसर्गे शब्द को ले लेते हैं, अनुपसर्गे सुपी उपदे भू धातो हो, भावे क्य प्रत्ययो भवती, भाव में क्य प्रत्यय हो जाएगा, भावे भी साथ में बोल दिया है। और यहां पर कोई प्रश्न भी कर सकता है कि जब तयोरेव कृतक्त खलर्था से भाव कर्म में ही प्रत्यय कहे गए हैं तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है कहने की। तो भाव में कहे गए लेकिन कर्म में भी तो कहे गए हैं, ठीक है ना, ये केवल भाव में ही लगेगा बस। तो इस तरह से यहां पर भाव में हम भू धातु से क्या प्रत्यय करेंगे तो गुण तो हो नहीं पाएगा, तो भू यह शब्द बन जाएगा। और सुबंत तो उपद रहते यहां पर कर रहे हैं तो भूय का अर्थ भाव में क्या बनेगा, भूय का अर्थ भाव में बनेगा जो भू धातु का अर्थ है। भू का अर्थ क्या है, सत्ता, भू सत्तायाम। अब भाव में किया है और ब्राह्मण शब्द है तो ब्राह्मण में यहां पर षष्ठी से विग्रह करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणो भूयम, ब्रह्म का होना। तो ब्रह्म का होना, आगे जब वाक्य बोल रहे हैं कि ब्रह्म भूयम गतः, और गतः में जो कम धातु है ये प्राप्ति अर्थ में है, यानी ब्रह्म भूय को प्राप्त हुआ। तो ब्रह्म भूय को प्राप्त हुआ का तात्पर्य क्या होगा, क्योंकि भाव में किया है तो भाव में हम तल प्रत्यय भी तो करते हैं, तो भू तो हम ब्रह्मता को जो प्राप्त हुआ है, ब्रह्मत्व को जो प्राप्त हुआ है, और ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ का तात्पर्य ब्रह्म के जो गुण हैं वो जिसने अपना लिए हैं अपने जीवन में और सारे कार्य उसके उसी प्रकार के हो रहे हैं जैसे परमात्मा के कार्य होते हैं, सबके साथ जो व्यवहार होता है ईश्वर का वैसा ही, ऐसा व्यक्ति उसे कहेंगे ब्रह्म भूयम गतः। तो यहां पर ब्रह्म में षष्ठी से विग्रह करके और उपद्मतिंग से समास कर लेंगे। ऐसे ही देवत्वम गतः देव भूयम गतः, देवत्व को जो प्राप्त हो गया है, दिव्य गुणों से जो युक्त हो गया है, देवों के स्वभाव को जिसने धारण कर लिया है। कुछ लोग यहां ये भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हम जब कर्म में इसका कोई प्रयोग मिलेगा ही नहीं क्योंकि भू धातु में यदि हम उपसर्ग नहीं लाते हैं तो ये सकर्मक बनती है या कि अकर्मक बनती है, क्योंकि भू धातु सकर्मक कब बनती है, जब उपसर्ग लगाते हैं, जैसे अनु आदि लगा देते हैं अनुभवती, लेकिन अकेली भू धातु का प्रयोग करते हैं तो ये तो भाव में ही इसका प्रयोग होता है प्रायः करके, तो यहां भावे कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तयोरे में कृतक्त खलर्था से भाव में और कर्म में प्रत्यय कहे जा रहे हैं और कर्म में यहां संभव नहीं है अनुपसर्ग अवस्था में, तो भाव में ही होता, तो उसका समाधान बहुत से व्याख्याकारी देते हैं कि भावे जो ग्रहण किया गया है वो अगले सूत्र के लिए है। और ऐसे उत्तर बहुत जगह आएंगे कई सूत्रों में कि जहां पर उस सूत्र में उस पद की आवश्यकता नहीं होती है तो उस पद को हम अगले सूत्र में ले जाकर के वहां चरितार्थ करते हैं, फिर ऐसा भी अनेकत्र देखने को मिलेगा। तो हनस त्वचा में भावे को ले जाना है इसलिए यहां भावे पढ़ दिया, वहां न पढ़ करके, ये भी एक शैली है पढ़ने की, इसका भी ध्यान रखना आगे से। तो ब्रह्म भूयम गतः देव भूयम गतः। आगे है हनस त्वचा, हनः षष्ठी एक वचनांतम, पंचमी भी कह सकते हैं यहां पर, लेकिन आदेश भी करना है त तो षष्ठी मान ली गई, कोई समस्या नहीं है उसमें। त लुप्त प्रथमांत निर्देश है च व्यपदम। तो अनुपसर्गे सुपी सुबंत उपपदे हन धातु हो क्या प्रत्यय भवति भावे तकारश्चांतादेश। तो दो कार्य करेगा ये, एक तो क्या प्रत्यय करेगा और दूसरा तकार आदेश कर देगा। तकार आदेश करेगा तो स्पष्ट है कि अलोन्त्यस्य के नियम से हन के नकार को ही होना है, तो हन का बन जाएगा हत। अब अगर ये सूत्र न याद रहे तो कोई तुकागम करने लगेगा हत्या शब्द में कि हत्या कैसे बना के तुकागम करके, तो तुक तो संभव ही नहीं है। संभव तो है, वो इस तरह से करेंगे कि वो क्या प्रत्यय करके और हन के नकार को कैसे हटाएंगे, फिर हन के नकार को हटाएंगे वो स्थानीवत हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर तकार आदेश ही कर दिया है सीधा। अब यहां पर भाव अर्थ में अब घट जाएगा ये, ठीक है ना, ऊपर का जो भावे है यहां चरितार्थ हो गया कि भाव अर्थ में हो जाएगा। तो भाव अर्थ में हो जाएगा तो ब्रह्मण हननम, ब्रह्मण में षष्ठी से विग्रह कर लेंगे, तो ब्रह्मण हननम ब्रह्म हत्या उपपद मतिंग से समास करके। और दूसरी बात यह है कि यह शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आता है, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग में आता है ये फिर स्वभाव से ही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि क्या प्रत्यांतों से हम स्त्रीलिंग में ही बनाएंगे, क्योंकि प्रत्यांत शब्द प्राय करके कैसे आते हैं, उसमें भाव में सब प्रत्यय करते हैं या कर्म में करते हैं, तो कर्म में तो ठीक है कर्म के अनुसार लिंग वचन सबका हो जाता है, लेकिन भाव में जब प्रत्यय करते हैं तो हम कौन से लिंग का प्रयोग करते हैं। अन्य शब्दों में देख लो, जैसे गमनम हननम पठनम पचनम ये सारे बोलते हैं ना इस प्रकार के शब्द, तो वहां पर नपुंसक लिंग का ही तो प्रयोग करते हैं। तो भाव में जो प्रत्यय करेंगे हम कृत्य, वहां नपुंसक लिंग का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग है। तो यह है केवल स्वभाव से, क्योंकि लिंगों का निर्देश है वो प्राय करके लोकाधीन माना गया है। तो हत्या शब्द स्त्रीलिंग में ही आता है, हत्या नहीं बोलेंगे कभी, हत्या में ऐसे नहीं बोलेंगे हत्या। तो ब्रह्मणो हननम ब्रह्म हत्या, दस्यु नाम या दस्यो हो हननम दस्यु हत्या, दस्यु का हनन। आगे है तो यहां कौन सा प्रत्यय प्राप्त था, यहां यदि यत प्रत्यय न करते इस सूत्र से वो क्या प्रत्यय, तो कौन सा होना चाहिए था। हाँ, लेकिन नियत प्रत्यय, तो नियत प्रत्यय यदि करेंगे तो शब्द क्या बनेगा, घात। नियत प्रत्यय करके नियत प्रत्यय करके घात कैसे बन जाएगा, तो नियत प्रत्यांत का हन धातु का प्रयोग ही नहीं है कहीं पर। तो ये भी क्या कहते हैं इसको कि नियत प्रत्यय नहीं होता है अनभिधान होने से। अनभिधान का अर्थ है जिसका कथन कहीं किया ही नहीं गया है पूरे संस्कृत साहित्य में, है कहीं किसी ने प्रयोग ही नहीं किया है जिसका, उसे कहते हैं अनभिधान। कथन न होने से, कथन न मिलने से, किसी के द्वारा प्रयोग न मिलने से। कहीं सुना है हन धातु से नियत प्रत्यय, कहीं नहीं होता है। घय प्रत्यय होता है, घात बोलते हैं नहीं घात, तो इस तरह से घात बन जाएगा फिर भाव में करेंगे। तो ये सूत्र अगर न होता तो सीधा फिर घ ही होता, अन्य तो संभव था ही नहीं, क्योंकि अनभिधान है इसलिए। तो घात का तो प्रयोग मिल जाता है। तो आगे है एति स्तु शास वृद्धि जुषः क्या, एति स्तु शास वृद्धि जुषः पंचमे क्वचनांतम क्या प्रथमे क्वचनांतम। तो इसमें जो धातुएं पड़ी हुई हैं एतिश्च स्तुश्च शास्च व्रीच द्रीच जुष्च, तो समाहार द्वंद्व समास करके। और धातुएं कौन सी ली जाएंगी इसमें, जैसे इण धातु है पहली इणगतौ, इष्टुए स्तुतौ, शासु अनुशिष्टौ, व्रीय वर्णे, दृंग आदरे, और जुष धातु जुषी प्रीति से बनयो हो। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः क्यप प्रत्ययो भवति। अब इसमें हम देखेंगे कि किन किन सूत्रों से और क्या क्या प्रत्यय यहां पर प्राप्त था जो कि क्यप का विधान किया गया है। जैसे इसमें इण धातु है और स्तु है, व्री है, द्री है, तो इण धातु से कौन सा प्रत्यय प्राप्त था अगर ये क्यप न करें तो? अजंत होने से यत प्रत्यय की प्राप्ति थी। ऐसे ही स्तु धातु से स्तु धातु से यत भी है। और आगे देखो एक सूत्र जो आएगा रिहलोण्यत, एक सूत्र है जिसे ओर आवश्यक है, तो वर्णांतों से, लेकिन वो आवश्यक अर्थ में है, वहां एक बंधन लगा दिया है। तो सामान्य रूप से देखें तो अचोयत आना चाहिए था। और शास से धातु तो हलंत ही है, तो रिहलोण्यत, और व्री द्री ये ऋकारांत हैं, तो रिहलोण्यत यहां भी है और जुष भी हलंत है। तो इस तरह से यहां पर पहले से ही क्या प्रत्यय कर दिया है। अब रही बात की क्यप तो पीछे से आ रहा था, अभी ये वदह सुपी क्यपच, वदह सुपी क्यपच से क्यप की तो अनुवृत्ति चल ही रही थी, और फिर भी यहां पर दोबारा क्यप किया गया है, तो इसकी क्या आवश्यकता थी हो गई? हम पीछे से क्या अनुवृत्ति नहीं ले सकते थे यहां पर? यद्यपि ये बातें यहां तो प्रथम वृत्ति बताई नहीं जाती, लेकिन ऐसे ही प्रसंग मैंने छेड़ दिया है कि क्या प्रत्यय जब आ रहा है पीछे से, और यहां फिर कह दिया गया है कि तिस्तु शास वृद्धि जुषह क्या, तो क्या लग रहा है, क्या आवश्यकता पड़ गई यहां पर क्या ग्रहण दोबारा करने की? तो ऐसी अवस्था में क्या है कि फिर ज्ञापन निकालते हैं कोई ना कोई, जब पद व्यर्थ हो जाता है तो कोई विशेष नियम या विशेष ज्ञापन ऐसा निकलता है, तभी सार्थक हो पाएगा वो। तो यहां जो सामान्य रूप से जो क्या प्रत्यय किया गया है, और आगे आगे जो सूत्र आएगा एक सत सु द्विष, पूरा करो उसको, सत सु द्विष द्रुह दुह योज वेद भेद छेद जिनी राजा उपसर्गेपि क्विप, आएगा नहीं आएगा? तो वहां पर उपसर्ग ग्रहण किया गया है, ठीक है ना, वहां पर उपसर्ग ग्रहण किया गया है, और वहां पर उपसर्ग ग्रहण इस बात का ज्ञापक बन जाता है कि अन्यत्र यदि कहीं पर हम सुप ग्रहण करेंगे, क्योंकि वहां पर सुप है ना, सुप ग्रहण करेंगे तो उस अवस्था में उपसर्ग वहां पर नहीं होता है। तो इस तरह से यदि हम उपसर्ग का यहां पर प्रयोग करेंगे, ससु द्विष द्रुह दुह, सूत्र को देखो वहां पर कौन कौन सी धातुएं पड़ी हुई हैं, उसमें जो धातुएं पड़ी हैं इनमें से कोई आ रही है क्या? कौन सी आ रही है देखो, इनमें से तो कोई भी नहीं मिलेगी ना वहां पर, सत सु द्विष द्रुह दुह युज वेद भेद छेद जी नी राजाम उपसर्गे भी, इनमें से हो कोई है कोई भी नहीं। लेकिन वहां का जो उपसर्ग ग्रहण है, नहीं ये बात उन उपसर्ग वाली तो अलग हो गई, हाँ ठीक है, यहां बात हमारी चल क्या रही थी कि क्या प्रत्यय वाली, ये तो उपसर्ग वाला अलग विषय है ये, कि वहां जो उपसर्ग ग्रहण है वो इस बात का ज्ञापक बन जाता है कि अन्यत्र कहीं पर शुभ ग्रहण करते हैं तो उपसर्ग ग्रहण वहां पर नहीं होता है, वो तो एक अलग विषय हो गया है। लेकिन यहां पर क्या प्रत्यय पीछे से आ रहा था और फिर भी यहां पर दोबारा क्या प्रत्यय पढ़ा गया है, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि स्पष्टता के लिए यहां कोई विशेष उसका महत्व नहीं है। चलो इन बातों में अभी नहीं फंसते हैं हम लोग, हम केवल इतना देखते हैं कि इन धातुओं से जो अन्य प्रत्यय प्राप्त हो रहे थे तो वो न कर करके सीधा हम क्या प्रत्यय करेंगे, और क्या प्रत्यय करेंगे तो एक तो यहाँ पर गुण जहां पर संभव है वो नहीं हो पाएगा, जैसे इण धातु है, स्तुष और द्री, व्री द्री और जोश, सभी में गुण की प्राप्ति है वो नहीं होगी। जो धातुएं ह्रस्वांत हैं कौन कौन सी, जैसे ई इण धातु और स्तु व्री द्री, इनमें तो कागम हो जाएगा अलग से, जो कि अन्य किसी प्रकार संभव नहीं था। तो इण धातु से क्या करेंगे, इण गतो गति अर्थ है, तो गति में यहां पर प्राप्ति अर्थ ले लेंगे, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, इत्यह अर्थात प्राप्त करने योग्य, और स्तु धातु से स्तुत्यह स्तुति करने योग्य। शास धातु से करेंगे तो शास इत अंग हलो हो, अंग प्रत्यय यदि आगे आए अथवा हलादि कितने थे, तो ये हलादि कित प्रत्यय आ गया है क्या, तो इकार हो जाएगा उपधा को, और शासी वसी घसी नाम जैसे मूर्धन्य भी कर लेंगे तो बन जाएगा शिष्य। ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, इसी सूत्र से बनता है। और व्री धातु से यहां पर वर्ण व्री वर्णे धातु से करेंगे तो तुक आगम होकर के वृत्य वर्ण करने योग्य स्वीकार करने योग्य। द्री धातु से करते हैं दृंग आदरे, तो प्राय करके देखा होगा ये आंग उपसर्ग लगा करके ही आती है, तो वहां पर आ लगा करके बोलेंगे आदृत्य आदर करने योग्य, तुक आगम यहां भी हो गया। और जुषी प्रीति सेवनीय हो, सेवन करने योग्य या प्रीति करने योग्य, तो वहां पर गुण होगा नहीं तो जुष्य। इस प्रकार के ये शब्द इस सूत्र से बनेंगे। आगे है ऋतुपदात च अक्लिर्पी चृतीय है, ऋतुपदात पंचमेक वचनांतम अक्लिर्पी चृतीय है, ऋतुपदात च च अव्यपदम अक्लिर्पी चृते है पंचमेक वचनांतम। तो ऋतुपदात रित तपरकरण भी किया गया है, रित उपधा यस्य स ऋतुपधः तस्मात् ऋतुपधात, और क्लिरिप और चृत इन धातुओं को छोड़ दिया गया है, कृपु सामर्थ्य और चृत कौन सी है, चृति हिंसा ग्रंथनयो, ये तो दादी गण में आती है, चृत धातु चृति है ये ईदित, उसको भी छोड़ दिया है, तो क्लिरिपिश्च चृतिश्च इति क्लिरपि चृति ही, न क्लिरपि चृति ही अक्लिरपि चृति ही। तो सामान्य शब्द है इसमें ऋतुपधात, तो बहुत सी धातुएं आ जाएंगी इसमें, ऋतुपधात धातु हो क्या प्रत्ययो भवति क्लिरपि चृति वर्जयित्वा इन दोनों धातुओं को छोड़कर। अब धातु पढ़िए इसमें क्लिरिप और ऋतुपद का कर रहे हैं निषेध, तो क्लिरिप में कहां प्राप्त हो जाएगा, लेकिन धातु क्लिरिप नहीं है, धातु तो है कृपु सामर्थ्य कृप ही है, वो तो कृपुरोला से जिसमें रेफ श्रुति है उसको लकार कर देते हैं, है? इसलिए है क्लिरिप बोल देते हैं। तो ऋकारांत उपधा वाली ऋकार उपधा वाली जैसे धातु वृतु वर्तने, तो इस धातु से करेंगे। अब यहां कभी कभी धोखा यह भी होता है कि व्री धातु से किया गया है और क्या है तो कागम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पीछे बनाया नहीं, अभी देखो एतिस्तु शास व्रीद्री जुषा के, अब में देखो व्री का क्या उदाहरण है, हाँ, और यहां भी देखो क्या है वृत्यम, लेकिन यहां पर हम उस व्री को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऋतुपद का प्रकरण चल रहा है, तो वृत वृतु वर्तने धातु है ये ऋकार उपधा, तो वृत्यम का अर्थ क्या हो गया, व्यवहार करने योग्य बरतने योग्य प्रयोग में लाने योग्य, बरतना उसी को बोलते हैं, ये हिंदी में बरतना बोलते हैं ना, वर्तना धातु वही है वृत वर्तना, वा को ब हो गया है तो बरतना बरतने योग्य, और इसी से बन जाता है बर्तन पात्रों को बोलते हैं ना बर्तन, तो बर्तन क्या है ये वर्तन, बर्तन क्या है प्रयोग करने योग्य वर्तने योग्य वही है अर्थ, तो बिगड़ के बन गया है उसका बर्तन, तो वृत्यम बरतने योग्य है। ऐसी वृद्ध धातु से करेंगे, यदि ऋतुपद है तो बढ़ने योग्य, अब यहां यदि ये क्या प्रत्यय न करें हैं सूत्र से तो क्या प्राप्त हो रहा है? क्या होना चाहिए? वही रेहलोन से वही है, हलंत है ना ये भाई। जो भी धातु ऋतुपद होगी तो हलंत तो होनी ही है, ये तो निश्चित है, हलंत ही होगी। वो तो ण्यत की प्राप्ति में ही है सारे ये सूत्र। इस तरह से हम ये भी देखते हैं, अगर कृत्य प्रत्ययों में संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले हैं भले ही छह प्रत्यय, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग में कौन से प्रत्यय हो सकते हैं इसमें? देखो तव्य तव्य को तो एक कर दो, इकट्ठा तव्य है ना, तो रह गए पांच। दोनों को इकट्ठा कर दें हम तो रह गए पांच प्रत्यय। तो सबसे अधिक प्रयोग में कौन से आने वाले हैं इन पांचों में से? तो स्पष्ट है कि तव्य तो बहुत ही प्रसिद्ध है ना, अनियर कुछ कम चलता है उससे, और अचोयत भी हो गया, अजन धातुएं बहुत सारी हैं, और दूसरा रेहलोण्यत। तो कम सबसे, चार तो हमने बोली दी है भाई, तव्य में दो आ गए, तव्य ये हो गया, अनियर हो गया, यत हो गया और ण्यत हो गया, तो एक ही तो बचा क्यप। क्यप का प्रयोग कम है, क्यप का प्रयोग कम होता है, बाकी सबका बहुत प्रयोग होता है। और इसलिए जितने भी ये दिए हैं सारे प्रायः करके अभी जो आ रहे हैं, तो ये क्यप का जो प्रकरण चल रहा है तो सब ये उसी के अपवाद बनेंगे एक प्रकार से। तो यहां पर ण्यत की प्राप्ति में क्यप प्रत्यय हो गया। आगे है ई च खनः, ई लुप्त प्रथमांत निर्देशः च व्यपदम खनः पंचमे क्वचनान्तम्। खनु अवदारणे खोदने अर्थ में आती है ये, तो खन धातो हो क्यप प्रत्ययो भवति, ई का रश्चान्तादेशः, दो कार्य हो गए इसके, और ये भी ण्यत का ही अपवाद है, तो ण्यत यहां पर नहीं होता, यानी खान्य शब्द नहीं बनेगा। तो खन धातु से क्यप करके और नकार के स्थान पर कर दिया ई, और गुण हो करके खे बन जाएगा। तो गुण कैसे करेंगे? नहीं, नकार के स्थान पर ई किया तो क्या बना? ख ई, ख ई, यहां गुण है, ये संधि वाला गुण, वो गुण नहीं है सार्धातु कार्धातु के, तो गुण करके बन गया खे, खेयम। खेयम का अर्थ हो गया खोदने योग्य, क्योंकि कृत्य प्रत्यय हो रहा है, भाव में ही होने, भाव और कर्म में खोदने योग्य। आगे है भ्रियो संज्ञायाम, भ्रिय पंचमे क्वचनान्तम्, असंज्ञायाम सप्तमे क्वचनान्तम्। संज्ञा विषय से भिन्न अर्थ लेना है यहां पर, तो असंज्ञायाम विषय भ्रिय धातु हो क्यप प्रत्यय भवति, और संज्ञा में होगा तो फिर रिहलोण्यत से ण्यत हो जाएगा, असंज्ञा में करेंगे तो क्यप हो जाएगा। अब जैसे भृत्य किसी की संज्ञा नहीं है, भृत्य का अर्थ है कि जिसका भरण पोषण किया जाता है, जिसको कार्य करके और वेतन आदि दे करके जिसका भरण पोषण करते हैं, तो वो भृत्य हो गया यहाँ पर, और क्यप प्रत्यय होने से तुक आगम हो जाएगा, ह्रस्व से व्यतिकृति तुक। तो भृत्या कर्म करा है, इसी अर्थ में आता है ये, कर्म कर अर्थ में, अर्थात कर्मचारी। आगे है मृजेर विभाषा, मृजे है पंचमी वचनांतम, विभाषा प्रथमिक वचनांतम। मृजुष शुद्ध, बहुत प्रयोग में आने वाली धातु है ये, तो मृजुष शुद्ध धातु हो विभाषा क्यप प्रत्यय भवति। अब विकल्प करके क्यप कर रहे हैं यहां पर, तो फिर दूसरे पक्ष में जो प्राप्त है वो हो जाएगा, तो हलंत होने से रिहलोण्यति ही प्राप्त है, तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से मृज धातु से जब क्या प्रत्यय करेंगे, अब यहां पर गुण आदि, गुण तो क्या वृद्धि हो रही नहीं, वृद्धि प्राप्त होती है ना, वो भी नहीं होगी, तो परि उपसर्ग लगा करके परि मृज्य। अब जब क्यप नहीं करेंगे और ण्यत करेंगे, तो अब एक कार्य यहाँ पर और भी होगा वृद्धि के अतिरिक्त, मृज को तो मार्ज बन ही गया है, और कौन सा कार्य होगा? चजो को घृणित। हाँ, तो चजो को घृणितो में नियत प्रत्यय पड़ा हुआ है, हम प्राय करके उसको अधिक कहाँ लगाते हैं? घित घित प्रत्यय पर रहते, घ प्रत्यय में लगता है ना, लेकिन नियत भी वहां पर पड़ा हुआ है। घृण्यतो हो घित नियत, घित्र नियतो हो घृण्यतो हो, यरो नुनासे के नुनासे को वह, और फिर अष्टुनाष्टु हो, पहले घित को दकार नकार कर लेंगे, पहले दकार करेंगे फिर नकार करेंगे फिर नकार करेंगे, तीन चरणों में घृण्यतो हो, तो वहां बन जाएगा परिमार्ग्य। और दूसरा यहाँ पर भृत्याः कर्मकराः में ये तकार कैसे आया? तो का कम करके क्यप है ना, रस्व से प्रतिकृति तुक, उसे तुक हो गया, यही तो क्यप का फायदा होता है, क्योंकि पित भी है यो कृत भी है साथ में। दूसरा यहाँ पर यह है कि मृज धातु में ये पीछे हमने सूत्र बोला था अभी, ऋतुपदात चाक्लिर्पि चृते है, तो ऋतुपद धातु भी है ये मृज, तो यदि ये सूत्र न बनाए तो उस अवस्था में मृज से क्या होना चाहिए था? ऋतुपदात से क्यप की प्राप्ति हो रही थी नहीं? अच्छा, क्यप यहाँ भी कर रहे हैं हम, लेकिन क्यप यहाँ भी कर रहे हैं लेकिन विकल्प से कर रहे हैं क्यप, तो विकल्प से जब क्या कर रहे हैं तो फिर ये क्या स्पष्टता क्या निकली, क्या सिद्ध हुआ यहां पर? यदि सूत्र न बनाए तो क्या हो ही जाना था, विकल्प कर रहे हैं और विकल्प से हम क्या कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि दूसरे पक्ष में हमें नियत भी करना है, तो ये सूत्र यदि न बनाते तो नियत नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए इसका विधान किया गया है, यानी क्यप की प्राप्ति में नियत भी चाहिए हमें, अर्थात क्यप करने के लिए नहीं है ये सूत्र, क्यप तो हो ही जाना था, बिना इसके भी हो जाता वो कार्य, लेकिन नियत नहीं हो पाता, तो परिमृज्य परिमार्ग्य ये दो बन जाएंगे इसमें। चलो इतना ही रखते हैं, आगे फिर निपातन आ रहे हैं, प्रणोध्वनि। ओ